Raz. Kocham spokój. Kocham spokój, tego mało, a życie w kość solidnie mi dało. Trochę z mojej winy plus przekorny los. Dobrych ludzi prowadzi się na stos. A diabły balują, grzeszą co niemiara. Od mojego życia to wam kurwy wara. Spokój tak bezcenny, nie idzie go kupić. Masa niby mądrych ludzi daje się ogłupić. Nagłówkami, aferami, byle zakryć prawdę. Takie życie między młotem a kowadłem. Spokoju nie kupisz za żadne pieniądze. Po omacku w czeluściach błądzę. Jest mi zimno, czas ucieka. Spowolniony jak na lekach. Nie liczę na nic, chcę go wykończyć. To za mną wyślą mi zgończy. Spokój, spokój, święty spokój. Lecz nie teraz, łapy w górę. Wszyscy zgodnie drą dziś mordy. Wykrzykują jednym chórem. Hej nas, hej, hej, hej, hej nas. Hej, hej, hej, hej nas. Hej, hej, hej, hej nas. Hej, hej, hej. Kocham spokój, lecz nie ciszę. Idę do lasu posłuchać ptaków. Lubię wieczory, bo wtedy piszę o miłości albo wypruwaniu flaków. Jak coś robisz, rób to sercem. Albo chłopie, daj sobie spokój. To jakbyś zupę chciał zjeść widelcem. Do celu powoli, krok po kroku, ale z sensem. Jebać chaos, spełniaj marzenia i spełniaj się w życiu. Niech ono będzie jak mityczny Avalon, a nie połowa spędzona w kiciu. Mam swoje lata, żonę i dzieci, hobby, muzykę, cóż więcej trzeba? Szkoda, że teraz szybciej czas leci. Chciałbym polatać nad morzem jak mewa. Spokój, spokój, święty spokój. Lecz nie teraz, łapy w górę. Wszyscy zgodnie drą dziś mordy. Wykrzykują jednym chórem. Hej nas, hej, hej, hej, hej nas. Hej, hej, hej, hej nas. Hej, hej, hej, hej nas. Hej, hej. Kocham spokój, pokorną ciszę. Wyświetlam wtedy swego życia klisze. Analizuję noce i dni. Pokochałem skromne, spokojne sny. Kiedyś życie jak roller coaster. Każdy dzień gorący jak toster. Obok mnie bezduszna odśrodka. Zżera mnie jak anakonda. Teraz chcę żyć, otwieram oczy. Nie ma jej problemów nie mnożyć. Ile można spadać tak w dół? Nie lubię chemii, żyję jak król. Wstaje słońce, kolejny dzień. To jest piękne, znów łapię tlen. Czas nie ucieka, spokojnie płynie. Mam dwie córki, po to tu żyję. Spokój, spokój, święty spokój. Lecz nie teraz, łapy w górę. Wszyscy zgodnie drą dziś mordy. Wykrzykują jednym chórem. Hej nas, hej, hej, hej, hej nas. Hej, hej, hej, hej nas. Hej, hej, hej, hej nas. Hej, hej, hej. Gubię ogon, ucieczka przed życiem. Marny dzień był spadającym liściem. Lepiej czasem upaść w dół. Na moich plecach zawiesił się ból. Gubię ogon, ucieczka przed życiem. Marny dzień był spadającym liściem.